شوازان أراضيني بكاري جنجيان من أنخشيني بهاوكاري شوازان أراضيني بهاوكاري شوازان أراضيني سوزی در گفت من دا گشب کین با او رو جان پرورده بکین که تی دا جین تک او رو جانه که تی بارین بمشیوه زور خرابه فلچکه بتوندی مگره به نرمی بی جولینا آه قرم بسر لما زانی بو اخ کردنی قونه را اوان نخوش دیگ سیدی ایش تحفیر نبوی دستکانه بنرمی بجولینی اتوی پیلاوکان با پاکمو گورم برشم شتی که زور سیرا لکیو لینگلز دراو هاتوید با چی دمو چاو اوایا تو برس فانتروی ها برس ها برشم لپرهاتونی ابو من زور نخوش بو نزنم با چی اوان زورا که بیم بله فانتروی ابه هر بزنم فانتروی که پیوندی من چی با؟ زور چکا باو بوین سپاس تکم ده اکن من زور خوشحالم که تو یارمتیمه بلام ایسا تو منالی بیر لعش کردن مکروا او ارکی سشانی منه کورکم دل نیابا سود لکاتکان ور بگرو یاری بکو بیر لعش دیکیتر مکروا بلام ده اکن من توم زور خوشه لبر او حسکم ایشی بکم و یارمتید بم سپاسی دیگن ایش کردن بجی بلا با من من خوم هموی چهره سرکم با ایخ کردنی پیلاش تکی زور قرسا ازانی چی ده اگن من نمتوانی بباشی فلچکا بکر بینم بلان بیک زور زور سرکوتو لیشکه وانی ده اگن وانیا بله استاکتی نخوردنا بله دیگه برس هفرشم هم بینی ها؟ هفرشم؟ استا برس هفرشم هتو با نیورک؟ قصشم نگلا کرد بلام زور بیزاری کردم شتیکی زور نخوشی پیوتم پیوتم گورم ها؟ ها؟ او چی بوده اگن؟ دیگه ها؟ دیگه زیه کت پیز کردوا ای خواهیان ها شتیک بمشک مهد ایتر اگم لخوم نما هیچ نیه تنها بیرکن نوکی ساده بو کرو جانکم استماسی حکه اینم جیمز من نزانم با چی برس هفرشم حتو با نیورک با که نردویتی او ایوی سیدی لمن بسینه بلا منی پرزم موک تو چون منی پرز بوی دواکارم لخوای گوره که هرمتیم بابو اوی کورکم لی جانه کنوا او تنها کورما خواه یارمتیم با جیمز با دەستم. دو ری می فا سولا سی دو. کاترین تو کورانی بیشه که زور چاکی بلام توتی ابن بشانو کار راستکی یکم جار وامون بلام ایسا و هستکم کمی بما کورانی بیش باشترا ها بایوا علم چوکه یک دو جار تاقیم کرده توا تنم سر خوشا دو ری سیدی سیدی جانچانین سیدی دوانی لکی بوی تو ایم چواره مانه کردی ببورن لکل بیکل بازار بوم اری او ایو نتوانم به بی سیدی خودتان شتب کن چون اتوانین وانیا بلا میاری کدن نگل سیدیا زور خوش للم ام حسن که نهم یاری که سیدی ما نگل آبید راست که هر یاری که سیدی تیانا به زور نخوشا ها او چیتی؟ بی با بروین هی هی اما اینی چی انا؟ بخوال سکوتیان نالانه دو ری می فا سولا سی ام که تد باش خان مکم پیش بینی مکر بید هاوه شام و تی پیش بینی تکرد بیم بولاد خاتو آنی بله دلنیا بوم که امرو سردان ما نکید ام جاره ایرک زور دوا کود او خوی بزنیاری یاری که کرد بلا مو خوشی نهاتوا با کم ایک چاره کین یاری که با هم منو زر خوشترا سیدی ها سیدی دایل بردی نگم نتوان میاردن لگلاب کم چی؟ اوی او همو چار من کردی؟ دایل بردی نگم هاو را کنم باکم ایشی زوری ما ابه پچم یرمتی با یرمتی باک دیل ایش کردن ایر؟ بله ایشی زوری ما طایب کد بای دایل کردم یرمتی با جار ایشک چیا؟ گوستای خشت ای کواتا من یرمتی سیم یارمتی ای؟ خشت حالا گرین؟ اگر هم من یارمتی ایر کبین آزو تر لعیشکی بچو دایش بخو من یاری اکین چی؟ ایمه؟ ایمهش بینیش بکی؟ یعنی بچین حالکاری گینو خشت حال گرین؟ حال گرتونی خشت وکو ورزشک بایا اکلا تو بیدتا چی هاو ریانم بله من رازیم سیدی ببروین زور ساز دانکم زور ساز هاو رکنم باکن فرمو زور سپاس دکم خان مکم استاهوی سردانکتم پی بله خان مکم هلو کاتی که هاتم با مالتان برستان وطان ازانم با چی هاتون اگر هاتوی با بردنی سیدی او هرگیز رگد نایم ناتوانی اما بکی خان مکم چون که سیدی تاکه میراد گیری بنمالی دورین کتا خوشتان باش اما ازانن لبر او ابی بیبم نگل خوما با پیری دوایا که بلام سیدی سیدی کوری منه تو لقصه تیگی بلام به همان شوا کوری برز جیمسی شا او بارو دوخی گنجاو با اوی بیتا کسی که دا صلات دار بمزوانه ابیتا خوانی نازنای فونتروی فونتروی؟ بله میراد گرکانی بنمالی دورین کت نازنای فونتروین هیا استا برس سیدری کش تاکه میراد گری او بنمالی خان مکم تیگیشتی لیم من هرگیز بو داوکاری خوب پرستانه رازی نابم خان مکم بو چونی برستان به هر شوی بیه ابی لگرانو ما سیدی لگل خون برم خون سیدی بخیوکم تکاد لیکم بگر رو بولای با پیلیو هستی منی پی بله او کورما هرگیز رگه نادم سیدی لگل خود بری اما ویستی باو کی بو شتی وا نابیت بو چی نابی با پیلی داوی لیا کردوم که سیدی لگل خون ما برم بو اوی بشیوازی که باش پرورده بکاد که خوی ایوه کاد لیکم ریگری مکلیم من هرگیز بو داوکاری خوب پرستانه رازی نابم ایو بی هستن بو ایتی ناگن لیم خاتو آنی تو بباشی بیر اللہ دوار روشی کرکت کردو توا ها؟ داوی لی بردنکم خاتو آنی که توزیک دل رغبم بلا من دل نیام بر سیدریگ لم بارودو خدا پروردهی کی باش ناکرد اگر بیبم لگل خوم اوال لوی پروردهی کی جوا نکرد لدوار روشی شا ابیت خاوانی کشککانی دورین کود او منالش شیاوی او ناز ناویا لبروت کاد لیکم مبا بر یکن لبردم یا خان مکم اما کاری کی گرینگو ابی انجامی بم خاتواني اتوه چی لدوار روشی او منالا بکی قصبکا اتوه چی لدوار روشی بکی لبروت کاد لیکم بیر لداهاتوی او منالو بر جواند یکانی او تاقه کرد بکروا تکاد لیکم تازه جان میگرم اینکی من جان گرتوما او خوی هم دیو آدیو اکا چم قرصا ایشه کی قرصا و اخی قنر زور قرصا بلامو کو امنا منا مکان اگه دار من آزار خود ها نیان زور چاکا ای ای ای قرصا خاص خریه من کوتی خال کرتی نزور قرصا بو اموانیا بله بابی کالی گرین من رازیم دی بابی بین دی دوار روشی کرکت خاتو آنی زور روش نا لبروت کاد لیکم بیر لبر جوند یکانی تاقا کرکت بکروا تو اگر کرکتت خوشوید دوار روشی مفوتینا او دا هاتو مسوگرا سیدی دا هاتو که مسوگر؟ دعا کود ابي اس اس دي لكوبه خريكي تشيا ها لا هذا شام دايكي جان تفامي على بمبار دايكي جان سيدي لإيش يارمتياي؟ بله هتا درنگانه لقل ما بو زور يارمتيام همو هاورکانش لقل خو ينابو براسي چاق يارمتيان دام ازانم درنگ حاتوا داوه لبردن لأكم ازانم كتو نگران بويت بلا من زور ناردموا او لقل هاورکاني شوبن بو ياري کردن تو بار داوه لبردن اگم با يارمتي خود خانم سپاس بو ام سردانت خان مکم من زور بختورم که کرکم و کرکت بونه تا هاوره یکتری هر وحا منی زور بختورم که اوان دو هاوره نو یکتری هن خوشه وی سپاس اگم سیدی گیان هاری سیدی چن راستین خوب پیوندی با تو نیا چون یاری کتان حالیت یاب نخیر او به نظمی حال یاب اگر حالش به هر توانی تویا زور چاکا او تنها حالانی که اصایی بو سیدی علای ما هر بو تاقی کرنو حالما ای که خود بزلزانی سیدی بگرم حالانی کتر بجوانی علی بی عادی به کل دانگول بکسه دی کل دانگی زور جوان بو چه داری؟ هر شو یک ریگر بی لبردم ما هر ابی او کربرم لگل خوما بو انگلترا ابی لگل با پیره ابجی تیگیشتی لقسکانم برس حوشم من خوم سیدی بخیوکم برس حوشم هرگیز نه یم دستی تو نخیر نخیر شتیوان ابیت لا چو لبردم ما برس حوشم ایتی لمودو او بزر من مکا آخر بو اکی خان مکا لدوی مردنی جمز سیدی کرم بو بتاک آمن جی جیانم نتوانم ساتلی ببی او بجیم حبرشم ای که درقی اتوی سیدی بزیلم ای که درقی دایکا او بو چی گری دایکا هاورشم برمتی خود برو بره سیدریک رازی نب میش کسی ازاری دهی که ما تو دلتنگی کد دهی برو نوی وزن را به مامال مانه گلده کرد تا گفت توانی به پی توانو بهرس نوداری خومن آنجی اتوانی گران کاری بگیم